Не розгинаючись, склавши руки за спину, попрямував до автомобіля. Сухий шелест поклався під колесами Тойоти, що в степових ямах прогрібала, фарами штовхаючи білі снопи. І відтоді, як рушила машина, диктатор з просоння обмацував поглядом твердиню неба, розбурхану олов'яними ударами прожекторів гелікоптерів, що зліталися комахами, опадали разом з білими димами, завислими лахміттям над кар'єрами. Він думав зі спокоєм утраченої навіки пам'яті, але вже якось так, коли немає жалю, мов би відкинуло от жару кохання і пірнув у холод розуму, і летів щомиті швидше в широкому просторі, котрий надихав безконечністю своєю людяний щем. Йому легше було повернутися пам'яттю. Безформеність, чий молох уловлював безпомилково в далекому часі, як щось кінчене його тлінної оболонки. Це нашкварювало дитячим відчуттям кінця, викликали більший подив якісь звичні рухи, ніж невідоме вселенське переселення народів. Тому сама згадка про нетривкий спогад, до якого налипнуть минулі і теперішні діла, сповнювала нудьгою, драглистою скукою. Лишень чув, як на скроні падає, прогинаючи жолобні вікові паморозь. Автомобіль вихаркував рівно дорогою. Це заколисувало. Водій змінив напрямок, скерувавши авто на трасу. Мощено за тих часів, коли він був простим директором заводу, а відтак мером міста. Крізь ліплені кон'юктивітні повіки він замилувався міцю здорових чоловічих рук. Думав про Бога і сатану. Про поглинаючий страх перед безодною обох, об'єднавши в безум усе навколишнє. В одно ціле. Жаху диктатор давно не відчував, лише нетерплячку, яка тупо перетирала мозок. Фари висмикували перші будівлі, довгі ферми з тьмяними вогниками свічок. Попереду загвалтували, не дивився, бо знав наперед, як запізнілу пару закоханих, захмелілу і сколошкану, різуни відводять до озера, прикручують дротом свинцеві ярма. Шубовснули з криком. А він, поворушив злиплим язиком, сказав водієві: «Скоро світає. Будемо вчасно, ваша милість, влаштуємо праздничок». І вони проскочили кілька спорожнілих зупинок, де по узбіч дороги лежали, сходячи солодкою парою, з круглястими роздутими боками корови, лінькувато задираючи роги. Деякі блукали, смикаючи благеньку травичку, мугиканням у порожнє небо, кличучи пропалих хазяїв. Різуни потрошили, тренуючись горлянки. Тварини покірно віддавалися ножеві, чим ще дужче лютили вояків. Корови збивалися докупи, сумними вишневими очима проводжаючи кортеж, що відкочував до кручі. Містечко недалеко. Видно сигару труби, що колись лякала, заворожувала чимось потойбічним. Це його батьківщина. Зовсім недалеко. І задрімав знову. І, напевне, відтоді, коли прокинувся, поводячи зором по низьких пагорбах, чорних пащах яру, думав про видиво напівзруйнованого храму. Під шкірою заходило несподівано м'язами, бо він немов увіч бачив низькі темні комірчини, розквітчені лампадами, де образи ще досі мажуть миром. І поготів немає тут не тільки протестантської церкви, а навіть церкви, як то годиться для цієї країни, православної. На католицизм не навернулися, а повертати пізно. Йому не треба вгадувати, бо в пам'яті тлілося довгий, мов свиноферма, будинок, джергаве світло, а під каганцями на лавах порозсідалися баби. Вони піднімаються, підходять до столу, що слугував за катедру, побожно цнотливо опускають очі долу і переказують з уст в уста Біблію. Бо святого письма в містечку не було, а як у кого й доховалося, то у заможних, котрі ставили його поряд із томиками Віктора Гюго. Комусь із бабусь поталанило щось вичитати, і з того, видно, повелося. Чи не вперше за стільки років усміх, тонкий, мов, продряпаний голкою на пласкому з гострим носом обличчі. Потім той подив, поминувши несподівано минулий, навернув у майбутнє. Віталій зловив себе на тому, що справді всяка людина лжа.